1,99 za kilogram. To się nazywa zrobić zakupy. Leclerc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 marca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier dziękuje służbom za odnalezienie 3-letniej Amelii i jej 25-letniej matki. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zapowiada bardziej przejrzyste procedury. W całej Hiszpanii prawie 6 milionów osób wzięło udział w protestach w obronie praw kobiet. Premier dziękuje policji i szefowi MSWiA za odnalezienie 3-letniej Amelii i jej 25-letniej matki. Polskie służby ponownie pokazały, że stoją na straży obywateli. Zapewniam, że ofiary zostały objęte wszelką dostępną pomocą ze strony państwa, napisał Mateusz Morawiecki na Twitterze. 25-latka i jej córka zostały uprowadzone wczoraj przed południem na jednym z białostockich osiedli. Dwaj mężczyźni wciągnęli je do samochodu i odjechali. Kilkaset metrów dalej samochód porzucili. Amelię i jej mamę odnaleziono po południu w Ostrołęce. Obie są zdrowe. W tej sprawie policja zatrzymała dwie osoby, w tym ojca dziecka. Rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka powiedział, że nie ma wątpliwości, że doszło do przestępstwa. Zarówno przebieg samego zdarzenia, to co ustaliliśmy poprzez świadków, jak i dalsze też ustalenia, które to potwierdziły, no dla nas nie pozostaje wątpliwości, że kobieta i dziewczynka zostały wciągnięte do samochodu siłą, wbrew swojej woli, w okolicznościach wskazujących na bardzo poważne przestępstwo. Zresztą dlatego po raz trzeci dopiero w historii polskiej policji uruchamiana była też procedura Child Alert. Śledztwo w sprawie uprowadzenia prowadzi Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski zadeklarował, że jego kluczowym zadaniem jest odbudowa zaufania do rynku finansowego i jego nadzoru w Polsce. Szef KNF-u jest jednym z uczestników konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej. Jacek Jastrzębski wyjaśnił, że chce wprowadzić kilka rozwiązań organizacyjnych, aby zwiększyć przejrzystość działań KNF-u. Chodzi przede wszystkim o postępowanie administracyjne przed komisją. To, co mamy już w tej chwili rozpoczęte i zaawansowane prace, to jest kwestia, o której wspomniałem, czyli w maksymalnym możliwym stopniu ujawnienie metodyk prowadzonych przez nas postępowań, tak aby te kryteria były przejrzyste i przez to rozstrzygnięcia bardziej przewidywalne. W planach jest także stworzenie portalu dla podmiotów, które są interesantami KNF-u. Stworzenie takiego portalu, w którym podmioty wnioskodawcy czy podmioty nadzorowane, podmioty podlegające postępowaniom licencyjnym mogłyby zorientować się w statusie prowadzonego postępowania i na jakim etapie jest prowadzone postępowanie, w związku z czym czego należy się spodziewać, kiedy należy się spodziewać rozstrzygnięcia. W konferencji w Bukowinie Tatrzańskiej bierze udział ponad 300 przedstawicieli rynku kapitałowego, w tym inwestorów, a także banków, maklerów, spółek giełdowych, przedstawicieli rządu, KNF-u oraz giełdy. I na koniec jeszcze zagranica. Prawie 6 milionów osób wzięło udział w całej Hiszpanii w protestach w obronie praw kobiet. Manifestacje zorganizowały organizacje feministyczne oraz związki zawodowe. W sumie w kraju odbyło się ponad 1300 demonstracji. Największe protesty miały miejsce w Madrycie, Barcelonie, Grenadzie, Maladze, Pampelunie i w Walencji. Manifestantki domagały się m.in. skuteczniejszej walki z przemocą domową oraz dyskryminacją na rynku pracy. Część uczestniczek protestów skandowała też hasła proaborcyjne. Prowadzone od rana demonstracje doprowadziły w kilkudziesięciu miastach do chaosu komunikacyjnego. Najbardziej skutki strajku kobiet dały się odczuć w szkolnictwie wyższym, gdzie na uczelnie nie przyszło dziś 80% kadry profesorskiej oraz studentów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W Oslo skoczkowie narciarscy od prologu rozpoczęli rywalizację w cyklu Row Air. W kwalifikacjach do niedzielnego konkursu najlepszy okazał się Norweg Robert Johansson. Drugie miejsce Kamila Stocha. Dobry skok także Jakuba Wolnego, który zajął 9. miejsce. Awans wywalczyli także pozostali nasi reprezentanci, czyli w sumie 6. Jutro odbędzie się konkurs drużynowy. W piłkarskiej ekstraklasie rozpoczęła się za to 25. kolejka. Jedno spotkanie już za nami. Górnik Zabrze przegrał z Piastem Gliwice 0-2. Trwa mecz we Wrocławiu, gdzie Śląsk podejmuje Jagiellonię Białystok i prowadzi 2-0. Kibice tenisa wiedzą, że w pierwszej rundzie turnieju Indian Wells gra Hubert Hurkacz. Po tym jak dotarł do ćwierćfinału turnieju w Dubaju, po którym znalazł się na najwyższym w karierze 67. miejscu światowego rankingu, teraz walczy o jak najlepszy wynik w Kalifornii. Gra z Amerykaninem Donaldem Youngiem. Pierwszy set dla Polaka, który wygrał 6-3. W Superlidze piłkarzy ręcznych to była święta wojna, czyli PGW Wekiel starło się z Orlenem Wisłą Płock. Wygrał mistrz polskich po rzutach karnych 33-30 i jest to 125. zwycięstwo z rzędu u siebie drużyny z Kielc. Nie wygrali na własnym parkiecie siatkarze Trefla Gdańsk. W spotkaniu 24. kolejki plus ligi przegrali 1-3 z Wartą Zawiercie. Trwa spotkanie AZS-u Olsztyn z Oniko Warszawa. Oniko wygrało pierwszy set.

But I say sorry, so come my darling, come to me. Sorry, I'm dying on the tree. Sorry, come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. There's a world beneath my feet. So you found me after all. River Down Below Riverside, 26 tygodni na liście z miejsca 9 na 11, a w studiu witam Helen, dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, tutaj masz pozdrowienia od pana Roberta, wszystkiego najlepszego. Dziękuję i wszystkim też życzenia składam. A głośniej nie umiesz mówić? Już nie mogę. Helen jest dzisiaj w kożuchu. To nie jest kożuszek. Kurtka, puchówka. Mhm. Mhm. Zimno znaczy jest, tak? Mhm. Przecież dzisiaj było 14 stopni. Ale wiało. No tak, fakt. Dobrze, to był dalszy ciąg wywiadu rzeki z Heleną. Proszę bardzo, na miejscu 10 wybieramy tytuł czy wykonawców. Polska. Męskie granie 2018, Organek i Kazik na 10. Gdy idę, nie rozmawiam z nikim. Jak jest w niedzielę nad ranem, po sobotnich barach chodniki zażygane. Polska, mieszka w Polsce, mieszka w Polsce, mieszka tu, tu, tu, tu. Koncerty popołudniowe, tak pełne bez mózgów, w służbie porządkowej patrzą wokoło, bo swędzą ich ręce, kochają bić coraz więcej i więcej. Znowu wieczorne przygody, gdy wchodzę ja na kamienne schody, zaczepia mnie pijanych meridianów. Jutro spotkają się w kościele. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. I roczne sklepy z blechem, i ja patrzę, co też się dzieje pod sklepem. Tłum przystawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi. Stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś w Kutnie? Na porcu w nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. Pięknie się przedstawili Kazik Staszewski, organek Polska, męskie granie 2018. 16 tygodni na liście i wracają z miejsca 11 na 10. Na 9 spółdzielnia Laocze. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Thank you. A gdy zaczęlibyśmy nie żyć za świat nieświadom nadużyć dały nam przejść w ilości jedności ku nieskończoności. Laucze i spółdzielnia, 5 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 9. Z 12 na 8, też 5 tygodni w zestawieniu, z tobą do domu, Król. Tylko do domu. Do domu to dopiero za trzy kwadranse. To jest Król. Z tobą do domu. 5 tygodni na liście, 4 oczka do góry na miejsce 7. Panie Marku, czy na Dzień Kobiet dla wszystkich pań może zaśpiewać w Radley?

hipokryzję w każdym zdaniu. A zmasowany atak draniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Z nowej płyty WW się poruszam, 1-8 tygodni na liście, 6 obroniona. W ogóle się nie poruszałem, bo czekałem na następne piosenki. Na 5 Riverside. I know the route.

I tylko Nie ma miłości. Nie miłość Organek, 3 tygodnie na liście, 4 obroniona. Na 3 z 5 i też 3 tygodnie na liście, Szarówka, Daria Zawiałow. Dziś premiera płyty Helsinki, a to się dobrze złożyło, bo Szarówka, Darii Zawiałow, 3 tygodnie na liście, 2 oczka do góry, na miejsce 3. Na 2 bez zmian Krzysztof Zalewski. Mam taki sen. nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zniknął świat, zabił mnie. Trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe? Karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy. Nie mów nic o wolności i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Piękny sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Tak, ten początek sierpnia, bardzo piękna sprawa. Kurier, Krzysztof Zalewski, 6 tygodni na liście, dwójka obroniona. Nie podałem adresu, a listy płyną. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, pozdrowienia. Państwu życzę wszystkiego najlepszego. I co chciałem powiedzieć? Sporo listów już dotyczy polskiego topu, to jest maj. Jak przyjdzie maj, będzie top. Z Heleną ustaliliśmy, bo tu Helka, jak wiadomo, rządzi wszystkim, że ruszamy z głosowaniem w najbliższy... Nie, za tydzień, znaczy w piątek. Razem z LP Trójką od 10 do 12, to przy okazji będę o tym przypominał. Polecam Państwu naszą stronę internetową, polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie za 10 minut ujawni się całe dzisiejsze notowanie. 1936, 8 marca, Dzień Kobiet. Wszystkiego najlepszego, najlepszego, najlepszego. Głosowanie na listę, zestaw będzie poszerzony. Głosowanie na listę trwa do, jak zwykle, do piątku, do każdego, w każdy piątek do godziny 12. To o tym Państwo doskonale wiedzą. Bez zmian, tak, będzie dzisiaj bez zmian, bez zmian, bez zmian. Chciałem jeszcze powiedzieć, że Dwa Ognie, Fisze Made Tworzywo, dziś też premiera płyty Radar. To się też cudownie złożyło. Oni wrócili na miejsce pierwsze i nie bardzo chcą opuścić. To dzisiaj w związku z tym wersja albumowa z nowego albumu, który miał premierę dzisiaj. Dwa Ognie, Fisze Made Tworzywo, to jest nasz numer jeden w 1936 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki. To my już bardzo dziękujemy. I jeszcze Czajek na koniec, tak, będzie miał swoją wypowiedź. No a ja zostawiam Państwa z naszym numerem jeden w 1936 notowaniu. Fisz, Made, Tworzywo, Dwa Ognie. Jeszcze mam coś powiedzieć? O stronie powiedziałem, o polskim topie też powiedziałem i że jest za 9 minut godzina 22. Do usłyszenia za 13 godzin z wąsem.